Jest 19, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. Budżet po 2020 roku i zmiany w europejskich instytucjach. Jutro nieformalny szczyt w Brukseli. Jest tam już premier Mateusz Morawiecki. Mieszkańcy Prudnika na Opolszczyźnie nie chcą elektrowni, dla której paliwem będzie słoma. Spalanie słomy powoduje wielki dym. Poroniony pomysł, uważam. No, inwestor zapewnia, że powodów do obaw nie ma, a za chwilę szczegóły sprawy. Na Wyspach Brytyjskich coraz mniej pracowników z Polski, Czech i Węgier. Premier Mateusz Morawiecki jest już w Brukseli. Jutro nieformalny unijny szczyt. Przywódcy wspólnoty będą rozmawiać o pieniądzach. Za półtorej godziny szef polskiego rządu na zaproszenie premiera Belgii weźmie udział w kolacji wraz z przywódcami 10 krajów wspólnoty. Dyskusja ma być poświęcona budżetowi wspólnoty po 2020 roku. Choć Komisja Europejska formalnie przedstawi projekt na początku maja, to już teraz wiadomo, że pieniądze dla Polski będą mniejsze, a nowymi priorytetami będą polityka obronna i migracyjna. Jesteśmy gotowi do rozmowy, ale mówimy też o utrzymaniu roli polityki rolnej czy polityki spójności, wyjaśniał wiceszef MSZ Konrad Szymański. Jesteśmy gotowi do rozmowy na temat nowych priorytetów, ale w zakresie finansowania zwróciliśmy uwagę, że potrzebne są na pewno nowe pieniądze na nowe cele. Komisja Europejska planuje też powiązanie dostępu do europejskich środków z przestrzeganiem praworządności. Potrzeba jednak obiektywnych kryteriów oceny, uważa Konrad Szymański. My nie mamy tutaj jednej miary, tak jak w przypadku deficytu budżetowego czy stopnia zadłużenia finansów publicznych, gdzie mamy procenty czy euro, prawda? Możemy to łatwo zmierzyć. Piątkowy szczyt unijnych przywódców będzie również poświęcony zmianom w funkcjonowaniu europejskich instytucji. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Mieszkańcy Prudnika na Opolszczyźnie nie chcą elektrowni, dla której paliwem będzie słoma, zapowiadają protesty. Elektrownia ma powstać na bazie nieczynnej od wielu lat elektrociepłowni dawnego zakładu Frotex blisko budynków mieszkalnych. Spalanie słomy powoduje wielki dym. Poroniony pomysł, uważam. Jestem mocno zaniepokojona, bo nie jest to dobry sygnał dla Prudnika, który jest już zasmogowany i odczuwamy to każdego dnia. Tym bardziej, że perspektywa tej elektrowni, spalarni słomy, więc ogromna emisja pyłów, dymów. Burmistrz Prudnika wydał już postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla tej inwestycji. Na każdym etapie tej procedury osoby, którym przysługuje status strony, mogą zgłaszać swoje uwagi. Inwestorzy w prudnickiej elektrowni zapewniają, że zastosują nowoczesne, proekologiczne technologie. Projekt uwzględnia dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia środowiska, wyjaśnia Daniel Borsucki. CO2 no, przyjmuje się jako zeroemisyjne, bo jest to energetyka odnawialna. Jeżeli chodzi o CO, no to jest na pewno te około 600 razy mniej niż gdyby to był węgiel. Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia typu pyłowego, to jest po kilkanaście razy mniej niż było poprzednio przy spalaniu węgla. Modernizacja prudnickiej elektrociepłowni ma kosztować blisko 100 milionów złotych. Na Wyspach Brytyjskich coraz mniej pracowników z krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. To m.in. Polska, Węgry i Czechy. No jeszcze rok temu liczba zatrudnionych przekraczała nieznacznie milion. Teraz wynosi 960 tysięcy. Więcej na ten temat od naszego korespondenta z Londynu. Często zdarza się, że imigranci mają lepsze kwalifikacje. Wyspy ciągle są jednak atrakcyjne dla Rumunów i Bułgarów. Liczba zatrudnionych z tych krajów zwiększyła się o niemal 30% do 360 tysięcy. A pracę częściej podejmują też obywatele tzw. Starej Unii. Wzrost o 8%, próg miliona przekroczony. A w sumie daje to wzrost liczby zatrudnionych na Wyspach Europejczyków. Wbrew obawom euroentuzjastów, którzy wieszczyli, że Brexit zniechęci imigrantów i wywoła problemy gospodarcze. Ale z drugiej strony Jonathan Portes, specjalista od imigracji z King's College London, zwraca w Timesie uwagę, że spada dynamika przyrostu imigranckiej siły roboczej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prawie 2 kg ważył guz mózgu, który pacjentowi wycięli chirurdzy z Indii. Zabieg u 31-latka trwał 7 godzin. A według lekarzy ze szpitala w Bombaju guz był tak duży i wypukły, że wydawało się, jakby pacjent miał dwie głowy. Zgodnie z oświadczeniem szpitala był to największy guz, którego operacja zakończyła się sukcesem, a pacjent przeżył, może swobodnie chodzić i iść. A informacja była trzymana w tajemnicy, dopóki lekarze nie upewnili się, że operacja się powiodła. Cytowana przez portal BBC News, cytowana żona pacjenta oświadczyła, że wcześniej w trzech szpitalach powiedziano, że guz nie nadaje się do operacji. No to był serwis Trójki, kolejny o 20, a przed nami jeszcze sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A te informacje przekaże Państwu Krzysztof Łoniewski. Pyeongchang na początek i zgrzytanie zębami po biegu sztafetowym biatlonistek. Nasze, a konkretnie Weronika Nowakowska, wybiegła na ostatnią zmianę na pozycji liderki, ale zawiodła na strzelnicy. Dziewczyny spisały się znakomicie. Ja wprawdzie obroniłam się przed rundą karną, ale jednak tych dobierań było zdecydowanie za dużo, żeby obronić te wspaniałe miejsce. Poza Nowakowską biegły dziś i strzelały Monika Chojnisz, Magdalena Gwizdoń i Krystyna Guzik i ukończyły zawody na pozycji siódmej. Wygrały Białorusinki, wśród nich Daria Domraczewa, dla której to był czwarty złoty medal olimpijski. To jeszcze o pieniądzach na igrzyskach. Sport drogą do wielkich pieniędzy po zakończeniu kariery. Najlepsi sportowcy świata zarabiają krocie, grając w piłkę, w tenisa czy w koszykówkę. Dla niektórych moment, w którym kończą karierę, oznacza początek zupełnie nowej jakości w kwestiach finansowych. Koreańska gwiazda łyżwiarstwa figurowego Yuna Kim, mistrzyni olimpijska z Vancouver, wicemistrzyni z Sochi, odcina teraz kupony od swojej kariery wielkimi nożyczkami. A niedługo pewnie te nożyczki będą jeszcze większe, biorąc pod uwagę zaangażowanie łyżwiarki w promocję igrzysk, zapalenie znicza itd. Według badań Yuna Kim kojarzy się z pięknem, dobrem i tym, że radzi sobie w życiu. To pozwala jej być na szczycie reklamowych list płac. Piękna i dobra zawodniczka ma podpisanych teraz 5 dużych kontraktów, które tylko w zeszłym roku przyniosły jej 15 milionów dolarów zysku. A ma być jeszcze więcej. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. O takich pieniądzach nasi skoczkowie, choć znakomici, na razie mogą jedynie pomarzyć. Dziś byli za to na wyciągnięcie ręki na warszawskim lotnisku Okęcie. Właśnie wrócili do kraju z igrzysk. Dawid Kubacki cieszył się najbardziej oczywiście z medalu w konkursie drużynowym. My jako drużyna się spisaliśmy. Daliśmy siebie 100% i z tego jestem naprawdę zadowolony i bardzo dumny, bo mimo tego, że nie było łatwo, to pracowaliśmy do samego końca i dzięki temu mogliśmy tutaj wrócić z medalami. Mówił Dawid Kubacki, a w piłkarskiej lidze Europy zakończyło się już jedno spotkanie. Lokomotiv Moskwa z Maciejem Rybusem w składzie pokonał Niceę 1-0 i awansował do 1/8 finału. Na koniec zaglądamy jeszcze do Emiratów Arabskich. Tu w kolarskim wyścigu Abu Zabi Tour drugi etap wygrał Włoch Elia Vivani i to on jest liderem klasyfikacji generalnej. Rafał Majka jest na razie 37. Dziś zajął miejsce 23, a znów o sporcie po 21 opowie Mateusz Fusiarz. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Patrzę i oczom nie wierzę, ale prognoza pogody na najbliższą noc i na jutro jest niemal identyczna. Różni się tylko temperaturą. No to, żeby się nie powtarzać, to powiem po prostu. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Lubelskiem i na południu województw mazowieckiego i podlaskiego zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami, okresami i słabe opady śniegu. No i tutaj drobna różnica jest tylko, że nocą w zachodniopomorskim, a w dzień na wybrzeżu może też poprószyć śnieg. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to różnica jest zasadnicza, bo w nocy może spaść do minus 17 stopni na północnym wschodzie, na Żuławach i na Kaszubach, poza tym od minus 11 do minus 5. Jutro natomiast maksymalna od minus 7 na północnym wschodzie do plus 1 stopnia na wybrzeżu, w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 1. Wiatr na południu umiarkowany, poza tym słaby, podobnie w nocy. Wiatr północno-wschodni na północy, przechodzący w zmienny, tak będzie jutro. Trójka. Program trzeci. No i ciągle przestrzegamy Państwa i ostrzegamy, bo te mrozy mają być coraz większe. Kumulacja zdaje się w weekend. No i ktoś jeszcze mówi o początku marca nawet. No zobaczymy, zobaczymy. Koleżanka Agnieszka jest w ciepłym sweterku, przygotowana na mróz. Dobry wieczór, ale wiem, kiedy przyjdzie wiosna. Też wiemy, taka nominalna wiosna. A ja wiem, kiedy przyjdzie naprawdę, 16 marca. Dlaczego? Dlatego, że szykuje się tak dużo premier płytowych tego jednego dnia, że to po prostu, no jestem taka podniecona jak dzik widząc żołędzie. No pięknie powiedziane, naprawdę. No. No to ja tylko właściwie się już pożegnam, dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny. W imieniu Anny Gwozdowskiej, Iwanki Kunewy, Haliny Wachowicz, Krystian Hanke, mówię Państwu do usłyszenia przez najbliższe 2 godziny. Pewnie troszkę coś z tych zapowiedzi. Dzik w sweterku, szarym, ciepło, opatulonym, będzie dobrze. Zapraszamy do reklamy. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon, butamiratu, cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dekretu Napoleona. Codziennie w Carrefour 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Tylko jutro ćwiartka z kurczaka 44% taniej, 2,79 za kilogram, a herbata Lipton 31% taniej, 8,99 za opakowanie, 92 torebki. Carrefour. To wszystko dla ciebie.

Dekomo Mamas na rozpoczęcie naszego spotkania w programie alternatywnym. No nie mogę się uwolnić od tych dam. Boję się tylko, że jak się tak przywiążę, to będzie podobnie jak z Aldous Harding, która odwołała swój przyjazd do Katowic na Off Festival. Teraz przyniosłam całe uczucia i całe nadzieje na panie z Dekomo Mamas, ale myślę, że one mi się nie wymkną. Jeżeli chodzi o wiosnę i o 16 marca, to więcej informacji na ten temat już niebawem, ale naprawdę do listy tych premier, o których już wiedziałam, dzisiaj doszły kolejne, a co więcej także doszły przedsmaki zapowiadające te albumy i zostaną zaprezentowane na antenie. Tymczasem plan nasz jest taki, że do 21 bardzo dużo muzyki, tak jak i wczoraj, tak i dzisiaj z akcentem damskim, bo pierwsza trójka należy do dam. Outside the box. Gotta keep my debit cause I'm swiping like a fox. You with your new girl cause she never on your top. She show up on the set and she keep quiet like a prop. Never try to be something you're not. That's what my granny told me when I was a tater tot. I'm finna follow through on everything I plot. Baby, I'm the coolest thing that's coming out of Little Rock. Self-aware but still flawless. Spilling sauce on the sauce. Trying to keep grounded, speaking with myself often. Will I make a million being myself? Ain't no telling. But fuck how they market if ain't no soul in what they selling. Used to do it for the ones that's cool as flow but not cool enough. Used to try to impress them but now I just don't give a fuck. You're either damned if you do and you're damned if you won't. So you might as well go ahead and just do what you want. Restaurant and order grilled cheeses. Every season's my season and every day is a reason to stun on a f*** nigga who didn't see me as equal. I was here before you noticed me, exactly where I'm supposed to be. Still that bitch, I got you shook, I'm here to stay, get used to me. You're either damned if you do and you're damned if you won't. So you might as well go ahead and just do what you want. Good. O nieśmiertelności, duet eBay w towarzystwie Kamasiego Washingtona, ale także opowieść o takiej nieśmiertelności, która polega na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie. Babcia wspomniana w utworze Carrie Fox, no i wcześniej The Como Mamas, od których po prostu można się uczyć, słuchając tego, co dzieje się w ich sercach, bo chyba tam zaczyna się to, jak śpiewają. To teraz płyta, która ukaże się 6 kwietnia. Ta piosenka brzmiała tak, jakby trochę zebrały tych swoich upragnionych mężczyzn na przejażdżkę konną. Goat Girl i nadchodząca płyta, zatytułowana tak, jak nazywa się zespół, bo to debiut. 6 kwietnia data premiery. The Man to jest utwór, którego posłuchaliśmy. To teraz człowiek, który jest bardzo doświadczonym artystą. Mam nadzieję, że także przekłada się to na doświadczenie życiowe. Steven Malkmus. Stops until you do. Blame stops until you do. Do your major duty and call right back again. Time gets to me and I. The heir apparent just might try. You know you should be winning. Steven Malkmus and the Jigs, Middle America, nowy singiel. A kto pamięta zespół Pavement? Ja pamiętam. Nie planowałem.

ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowe narki, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowy narkos, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowy narkos, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Odporność w wersji radiowej. Ten typ Messi, Justyna Święs. No to chyba do rozpoznania od pierwszego, po prostu pierwszego, po pierwszej nutce. A wideo do tego utworu można oglądać w sieci, obok dwóch kolejnych. Zresztą te nagrania także pojawią się dzisiaj, ale myślę, że po godzinie 20. Teraz otwieramy naszą płytę tygodnia, którą... chciałam powiązać to sprytnie z mesem, ale może nie będę tego robić. Chcę to opowiedzieć ci. Chcę to opowiedzieć ci. Chcę to opowiedzieć ci. Chcę to opowiedzieć ci. Gruby język w skokach. Siniaki na kostkach. Zajechany grip tape. Na byłe świecą murki wszystkie. W taką nogawkę zmieszczą się dwie nogi. SMS-y pisane z nogi. Lane lub wkręcane korki. Zarapy propsy. Zajechane CD z Tonym Hołkiem. Bam Margera robi comeback. Małe kółko wszyscy w Zośkę. Wielkie możliwości za 2 złote. Wszędzie pełno słonecznika. 1000 podejść do kickflipa. Minutowa witka siema siema. Pozdro dla ziomka, którego już nie ma. Nie ma, nie ma. Chcę to opowiedzieć ci. Było jakoś tamte dni. Trudno było się przestawić. 99 galek, 101 analiz. Jak dalmatyńczyków, nasze plany. Taka bajka z kiedyś. Nieważne, nasze plany. Chciałbym sobie obciąć rękę, że się będziemy z tego śmiali jeszcze. Jeśli się po drodze nam nie zmienią składy, jeśli się po drodze nie pozabijamy. Z perspektywy wszystko takie małe przypomina wszystko teraz ten kawałek. Ej, chciałbym złapać cię za rękę, wjechać na ostatnie piętro pałacu i pokazać ci nasze mieszkanie. Wyglądamy jak rodzynki w placku. Ej, chciałbym złapać cię za rękę, wjechać na ostatnie piętro pałacu i pokazać ci nasze mieszkanie. Wyglądamy jak rodzynki w placku. Ej. Plecy pomników, pomników, pomników, aby się nie przejęzyczyć. Nowa płyta, i tutaj to się stało, nowa płyta Małych Miast, nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Chyba muszę się schować za muzyką. Nie, uda mi się. Uda mi się. Nowa płyta Małych Miast. Nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym, płyta, o którą oczywiście teraz można walczyć. Myślałam przez chwilę, aby zapytać o to, o wszystkie tytuły seriali, które pojawiają się w tekstach, ale pomyślałam, że może jeszcze nie wszyscy wsłuchiwali się w utwory tak dokładnie, aby policzyć, więc zapytam o indywidualne drogi obu panów Mateuszów, czyli o tytuły ich solowych wydawnictw, Dwie Dwójki, Siedem Trójek, i wyłączamy z tego zespół Kumka Olik, tak więc tytuły wydawnictw, które sygnowali i wydawali w czasie, który już minął. Dwie Dwójki, Siedem Trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej. Jest 17 i wylot z miasta. Pierwszy korek, ciśnienie wzrasta. Taka godzina racja, kierunek małe miasta. Chill out, kontemplacja, lewy pas to farsa. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Mam dużo w planach, za dużo chlania, za częsta bania, ale ogarniam. Spoko mama, praca przytłacza, to się zdarza. Brakuje kalendarza i spania, to wtedy lekko zwalniam. Jo, a nie, wtedy nie. Wtedy to dramat, wtedy to dramat. Wtedy to dramat, wtedy to dramat. A hajs się musi zgadzać. Dzień w nowej robocie, to są emocje i tylko ostatni smakuje mocniej. Musimy się rozstać i wiemy oboje, ale nikt nie powie. Ja wtedy lekko zwalniam. Ej, ej, ej, ej. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Wtedy się robi lotnisko, niewygodny sen, ja na nim śpię. Jak Tom Hanks, robi się lodowisko. Dziękuję wszystkim za wszystko. No thanks. Mieszkamy gdzie mieszkaliśmy, tylko że kiedyś to było blisko. A teraz, bo czasem się spóźnia wiara, jakby była pociągiem po trzech miesiącach. Bo czasem się spóźnia wiara, jakby była z Poznania też. Wtedy się lekko zwalniam. Hej, hej, hej. Wtedy się lekko zwalniam. Się lekko zwalniam. Wtedy się lekko zwalniam. Aha, się musi zgadzać. Okej. ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze słucha się płyty Plecy Pomników. To nasza płyta tygodnia, w której machamy na do widzenia w programie alternatywnym, ale będziemy do tego albumu wracać. Na razie także czekamy na nowy album Beach House. Thank you. Lemon Glow, zapowiedź nadchodzącej płyty zespołu Beach House. A propos nadchodzącej godziny, to dużo elektroniki. Dzisiaj spod szyldu festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, to po 20:00, także koncert otwarcia tego festiwalu, który mam nadzieję wybrzmi także na naszej antenie. Więcej o tym po 20:00. Do 20:00 z kolei otwieramy jeszcze ponownie zresztą nową płytę Sanlaxa. Też nie ma tutaj przypadku i wsłuchujemy się w utwór zatytułowany The Fool You Need. A zatem słyszymy się ponownie po 20:00. Od razu bodajże od jakiego utworu zacznie się to nasze spotkanie. To mi pozwala magia naszego... Aha, tak. Na początku pojawi się Bartosz Weber, czyli zaczynamy po 20:00 od także solowego projektu znanego muzyka. I can play the fool you need, not giving up. I can break the rules, you'll see, I'm not giving up. Make me make it up to you. You can't take enough of me. Thank you.